Świąta minęła, słuchają Państwo Trójki, a to jest audycja Trójka Budzi. Realizacją dzisiaj zajmuje się Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a drugą wspólną godzinę pobudki zaczniemy już bez znieczulenia, razem z zespołem Happy Set. Hej, ja przed tobą się rozbieram. Przed tobą umieram. Chore serce otwieram bez znieczulenia. Yeah, I'm done. London. Break your legs and relax with a pocket of pills. Move your body like 17. Cause you're my baby now. You're looking great in light. No matter if it's right. Yeah, I'm done, done. Po godzinie 5, teraz będzie nie z kamerą, ale może z mikrofonem wśród zwierząt. Lepidoterofobia, tak nazywa się lęk przed ćmami. Zupełnie nieuzasadniony, bo chociaż z pewnością to są bardzo pożyteczne zwierzęta, to trochę też głupiutkie, przepraszam bardzo, no ale jeśli one koordynują swój lot względem tarczy księżyca, co pozwala im lecieć podobno prosto. No i gdy pojawiają się w pobliżu żarówki albo innego sztucznego światła, no to mylą je właśnie z tym księżycem i są zmuszone cały czas okrążać, żeby zawsze ich ciało znajdowało się w tym samym położeniu względem tej żarówki. To nie są głupiutkie zwierzęta. Oczywiście, że one się mylą przez nas, także nic złego o ćmach nie mówię, a ja mam nadzieję, że państwo nie cierpią na lepidoterofobię. A właśnie tak, czyli na lęk przed ćmami, bo już teraz ćma i Clock Machine pojawi się w Trójce. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam, bo nie. Pyta się mocno, mijając we mnie swój wzrok, czy chcę być sam. Taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Zbiegując i róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I nie mam mocno. Tam, gdzie nikt nas nie znajdzie, choć może lepiej jak posiedzę bez ciebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie masz. Lecz już wiem, co się stanie. Przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój, twój. I wiem, jak bawi cię mój płomień. I wiem, że gniesz do niego jak twarz. noc jak dna. Wezmę cię tam, gdzie nie dozdobyj sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Szpiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Climbing up on South Street Hill, I could see the city light. 16 minut po godzinie 5 na zegarach, a w kalendarzu dzisiaj 7 listopada, czyli 311 dzień w roku, a do końca 2023 zostało nam już tylko 54 dni. Wschód słońca dzisiaj pojawi się o 6.41, zachód już o 15.57. Życzenia składamy dzisiaj wszystkim Antonim, Karinom, Melchiorom, Rufusom i Wincentem. No i jeszcze kalendarz świąt nietypowych, tutaj Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, no i też Światowy Dzień Feministek i Dzień Kotleta Schabowego. To co, drogie panie, już macie ułatwione zadanie, co dzisiaj na obiad szykujecie? Nie wiem, ja mam może boomerskie poczucie humoru, ale mnie to trochę bawi. 17 minut po godzinie 5, Can't Stop Me, Red Hot Chili Peppers, teraz w Trójce. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Pięć minut po godzinie 5 przyszedł czas, żeby przyjrzeć się dzisiejszej pogodzie, a dziś przelotne, chociaż dosyć intensywne opady deszczu czekają nas głównie w północnej części kraju i im dalej na północ, tym tego deszczu dzisiaj będzie więcej. Z kolei dużo słońca będą mieli dzisiaj mieszkańcy przede wszystkim południowej Polski. A jeśli chodzi o termometry, to od 8 stopni w Suwałkach, 9 będzie nad morzem, w centralnej Polsce dzisiaj 12 stopni, a najcieplej będzie w Krakowie, tutaj 13 stopni powyżej zera, a ale proszę uważać, bo tutaj też może dosyć silnie wiać wiatr, więc ta odczuwalna temperatura będzie nieco niższa i będzie też odczuwalna niższa dla Państwa właśnie. Na barometrach dzisiaj 1011 hektopaskali. To ciśnienie cały czas rośnie na szczęście, a to oznacza, że biometr do końca dnia będzie dla nas wszystkich korzystny. 26 minut po godzinie 5, The Cure i Just Like Heaven już teraz na naszej antenie. Damian Łukedże, jego Bez Królewie w Trójce. A my jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia porannego programu Pora na Trójkę, podczas którego będziemy zajmować się dzisiaj kulinariami. No i tak się śmiałam z tych feministek i z ich święta, które wypada tego samego dnia co dzień kotleta schabowego. A u nas nie panie, a dwóch panów będzie razem z państwem oczywiście poznawać tajniki przygotowywania tego najsmaczniejszego schaboszczaka. Po godzinie 7 gościem Piotra Firana i Radosława Nołęcza będzie kucharz Sebastian Adaszewski, który na robieniu kotletów zna się jak nikt inny. Także jeśli chcą państwo poznać najlepszą recepturę na najlepszego schabowszczaka, to zapraszam gorąco na audycję Pora na Trójkę. Po godzinie 7 tym tematem zajmować się będziemy. A już teraz Leny Krawic u nas. We'll be right back. slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood red in every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush up. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right? Dziewiętnaście minut zostało do godziny szóstej. W ubiegłym tygodniu premierę miała nowa piosenka zespołu The Beatles. Dobrze się czuję, to naprawdę zespół The Beatles, ten dokładnie kultowy, który też utwór Now and Then zaczął nagrywać kilkadziesiąt lat temu. Z wiadomych względów dokończenie tego utworu, który śpiewa John Lennon, było niemożliwe, dopóki nie odkryto sztucznej inteligencji, bo właśnie za pomocą sztucznej inteligencji reszcie panów z The Beatles udało się dokończyć ten utwór. No i bardzo nas prosili, żebyśmy umieścili Now and Then na naszej trójkowej liście przebojów. Przemyśleliśmy to, zgodziliśmy się. Na razie jest ten utwór w propozycjach, ale jeśli Państwu się bardzo spodoba i będą Państwo właśnie na ten utwór głosować, to kto wie, czy nie pojawi się na naszym głównym zestawieniu. A ja przypomnę, że formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej i tam oprócz zespołu The Beatles jest też wiele innych bardzo ciekawych propozycji, na które można oddać swój głos. Ale Now and Then gramy już teraz w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Minut zostało do godziny 6. Znalazłam przed chwilą wspaniały przepis na sałatkę. Co prawda wstępny opis trochę mnie zaniepokoił, bo brzmi on następująco. Tę sałatkę robi się chwilę, teściowa podaje ją na każdej imprezie i znika jako pierwsza. No ja mam nadzieję, że jako pierwsi nie znikną dzisiaj Piotr Firan i Radosław Nałęcz, którzy mają dla Państwa poprowadzić dzisiejszą audycję Pora na Trójkę. No i podobno też mają nauczyć się przyrządzać najlepszego schabowego w mieście. Także proszę trzymać kciuki, żeby ani jeden, ani drugi pan nie zniknęli jeszcze przed audycją. A jak już skonsumują tego schabowego, to porozmawiają razem z Mateuszem Warianką z naszej redakcji sportowej o kolejnym zwycięstwie Igi Świątek. To już się naprawdę robi nudne, ale rzeczywiście Iga po raz kolejny wygrała podczas turnieju w Cancun, o czym przed godziną 8 jeszcze dziś będziemy rozmawiać. A już teraz Song Tu i Blair. Hey! was young. It's not my problem. It's not my problem. Minut zostało do godziny 6:00. Powoli audycja Trójka Budzi dobiega końca, a w studiu jest już Radosław Nałęcz. Druga połówka Radosława, czyli Piotr Firan, jest za drzwiami. Podobno go wpuścimy, ale trochę później. Najpierw my sobie tutaj posiedzimy sami. Radosław mi zdradza, co się dzisiaj będzie działo w programie. Ja już Państwu wspominałam o tym, że będziemy rozmawiać o kotletach schabowych. O różnych wersjach tych kotletów, bo nie możemy zapominać o ludziach, którzy też mięsa nie jedzą. Będziemy też w Krakowie, gdzie trwa remont jednej z głównych ulic, która znana jest z wielu restauracji i kawiarni. Teraz mało odwiedzanych, bo ludzie po prostu nie lubią siedzieć w remontach i jeść w takim oto dziwnym otoczeniu. Będzie też o zwycięstwie Igi Świątek podczas turnieju w Cancun. O tym opowie Państwu po godzinie 7:00 Mateusz Warianka. Resztę już nie będę zdradzać, bo nie będzie po co tutaj czekać na więcej szczegółów, jak o wszystkim Państwu powiem. Także powoli się żegnam. Dzisiejszą audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a na naszej antenie już teraz zespół Laocze i Niraj, z którym Państwa zostawiam. Punktualnie o godzinie 6:00 zacznie się serwis informacyjny. Dobrze, to ja życzę Państwu wszystkiego dobrego. 4 minuty do godziny 6:00. Do usłyszenia. Krajał krawiec w skórze.